वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म वराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदपूत्रीपाणुद्राय कृष्णा गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतं कंसचानूर्मर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करांदवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टोत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण की कृपा से हमें मौका अच्छा मिला है। ऐसा अवसर हर एक को मिलता नहीं है। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है, इससे बहुत विशेष लाभ लेना चाहिए। लाभ की तरफ जैसा विचार होना चाहिए उसकी हमारे में कमी है। उस तत्व को प्राप्त करने की उत्कंठा जैसी चाहिए वैसी उत्कंठा नहीं है। जैसी लालसा होनी चाहिए वैसी लालसा नहीं है, इसी कारण से देरी हो रही है। नहीं तो हमें बहुत लाभ होना चाहिए। मौका है, ये मौका बार बार हरेक को मिल जाए आधी बात नहीं है। अपने तरफ से तो आदमी उद्योग कर सकता है, परंतु भगवान की तरफ से इतनी सहूलियत हरेक को नहीं मिलती जैसी हमारे को मिली है। तो बहुत ज्यादा लाभ देना चाहिए। समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, हर दम मृत्यु नजीक आ रही है। हर दम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में मृत्यु हमारे पास नजीक न आती हो। जो जो हमारे श्वास जाते हैं, एक एक श्वास में भगवान मृत्यु के नजीक आ रही है। जिस दिन वो कोई नहीं चाहता है वो दिन बहुत नजीक आ रहा है, तेजी से वो चला आ रहा है। वो आया और जा पड़े उसी क्षण, कोई बहाना बजे चलेंगे नहीं, कोई चतुराई होशियारी बुद्धिमानी काम देगी नहीं, सब ये उत्सुकता फैल हो जाएगी, ये जगह ही पड़ेगा। वो दिन नजीक आ रहा है। मनुष्य ये समझता है कि हम जी रहे हैं, वास्तव बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। मर रहे हैं ये बात सच्ची है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र है आज किसी की भी? ये जरा सोचे विचार करें तो उत्कंठा जरूर जागृत होगी। जिस दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, उतनी उम्र अब है क्या? उतनी आयु नहीं है, आयु कम हो गई है। कम हो गई नहीं, हो गई है। कोई ऐसा बारीक से बारीक क्षण नहीं जिस क्षण में हमारी उम्र खत्म न होती हो। हरदम उम्र खत्म हो रही है, हरदम। परमाणु काल में आया है, पांचवे स्कंद में आया है। जागांतर गते भारो ये सूक्ष्म निश्चित कुमार की चीर गिरे छेद से जो बात आती है अंधेरे में, एक किरण डंडे की तरह उसमें बहुत बारीक बारीक क्षण घूमते हुए दिखते। उस प्रकाश में उसका 60वां भाग है वो परमाणु कहते हैं। उतने एक परमाणु की जगह अगर उतना सूर्य खिल गया, एक से कस गया, तो उस स्वरूप परमाणु काल कहते हैं। एक परमाणु मात्र सूर्य अग्रह वो परमाणु काल है, बहुत सूक्ष्म काल है। इतना काल भी मौत में देरी नहीं लग रही है, मृत्यु धरी गा रही, जिसको नहीं चाहता। अपने हजारों आदमी बैठे हैं, कोई भी उस मौत को चाहता नहीं। वो दनील वो दिन पृथ्वी प्रत्येक परमाणु में नजर आ रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण मृत्यु नजीक न आती हो। तो सावधान होकर के भजन में लग जाओ, भजन रूपी पूंजी सवेरे कर लो। ये संसार की पूंजी साथ नहीं चलेगी, यहाँ का धन संपत्ति वैभव साथ में जाएगा नहीं, ये यहाँ कहीं रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, पड़ी रहेगी। निर्वाह की ही चीजें भी पड़ी रहेगी, जिससे हम निर्वाह करते हैं, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है आदि आदि, वे वस्त्र में भी बच जाएगी, बचा रहेगा, अन्न बचा रहेगा, जल बचा रहेगा, कपड़ा बचा रहेगा, मकान, और शरीर चला जाएगा चक्र से। वो शरीर का खत्म हो रहा है। हर एक भाई बहन को चेंज करना चाहिए कि जी रहे हो, जी नहीं रहे हो, मर रहे हो, हरदम मर रहे हैं, जन्मे उससे मर रहे हैं, मर रहे हैं, दिल कमी कमा हो रही है, मृत्यु नजीक आ रही है। चेत कब करेंगे, कब होश में आएंगे, कौन सा दिन होगा, किस दिन से चेत करेंगे? आप लोगों से कहना है, समय बड़ा तेजी जा रहा है। यहाँ का समय था वो बहुत चला गया है, थोड़ा समय है वो भी जा रहा है, और वो खत्म हो जाएगा। यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं संसार मात्र से जाना पड़ेगा। वो समय हमारा बीत गया है, 40-50-60-70 वर्ष आए, ये उनकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है। अब चेत करना चाहिए, ज्यादा जीने का समय है नहीं। वो बंगाली आर बेलना रहा है, आर बेलना ना, और समय है ज्यादा समय। इस वास्ते सज्जनों, सच्चे जैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के तब हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं भूलो नहीं। एक ही बात बार बार भगवान से कहनी चाहिए, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं भूलू नहीं, और अपनी तरफ से दृष्टि चाहिए कि भूलू नहीं। दोनों बातें होगी तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। भगवान की कृपा तो प्रतिक्षण हो ही रही है, वो तो अलबत्त बढ़ बस रही है। हम थोड़ा सा साधारण करें, भगवान कहने के ना ऐसी कृपा करो, मैं भूल रही, आपकी याद आती रहे, आपकी स्मृति होती रहे। हरे स्मृति सर्वोक्षरम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, वो हरदम आराम बनी रहे। ये नाथ आपकी स्मृति बड़ी है, फिर कोई परवाह नहीं। समय जाओ, मौत आ जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ परवाह नहीं। भगवान की स्मृति है, जिए तो लाभ है, मरे तो लाभ है, हानि हो तो लाभ है, लाभ हो तो लाभ है, लाभ ही लाभ है भगवान की स्मृति। अरे भगवान के भूल गए तो भाई जीने में कोई फायदा नहीं। मानव शरीर का जीवन है, कोई लाभ नहीं। पशु होता है वो जीवन है, पशु में क्या फायदा है? पशु भगवान को याद कर नहीं सकता, और ये कार सकता है करता याद नहीं है, ज्यादा गुनहगार है। पशु से ज्यादा गुनहगार है, पशु याद कर सकता नहीं, उसमें बीमारी नहीं है। उत्क्षेप यद क्षेप तप्त करो लज्जा भूमो स्थित पतनाथ भयमय नास्ते, उठाकर ऊंचे से गिरा जाए तो उसे चोट लगती है, और प्राप्त क्या पड़ेगा, चीजें सो भिखारी चीजें सो धनवंती चीजें कर रही है भिखारी चढ़े सो तो पर अपने क्या पड़े पिछाड़ी पिछाड़ी तुम्हें कहाँ पड़े कहाँ पड़ेगी वो कैसे गिरेगी तो गिरा हुआ क्या गिरेगा पशु पक्षी गिरे हुए हैं वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं मनुष्य सही फल भोगने नहीं आया है नया काम करने के लिए आया है वो काम अगर नहीं करता है तो क्यों आया है मनुष्य शरीर क्यों लिया है पशु पक्ष में भाई अपनी उम्र तो बीत जाती थी मौत आ जाती थी काम कुछ कर सकते नहीं वहां फल भोग लेते थे और मनुष्य शरीर आया है उसने भी ये फल भोगना है अगर वो उम्र खत्म ही करनी है तो मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता थी मनुष्य बनने का तात्पर्य तो है कि भगवान का भजन करके और ये असली साथ में करने की पूंजी खूब संग्रह कर ले जिसे मरने में चिंता नहीं हृदय में धोखा को नहीं फल दे सुबह खेत खेत फल हो गया फिर सुबह तो क्या फिर फल मिला नहीं और पहले ही सूख जाएगा तो चिंता बड़ी भारी चिंता की बात है तो ये मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो प्राप्ति नहीं हुई और शरीर चला गया तो बड़े भारी दुख की बात है बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत के जन्मों का अंतिम जन्म अंतिम जन्म मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है आदि जन्म यही है आदि जन्म भी यही है और अंतिम जन्म भी यही है सुधार करना हो तो यही अभी मौका है अभी ऐसा गया तो फिर मौका ऐसा मिलना नहीं है भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर आ गया है ये अवसर जा रहा है भाइयों बहनों सावधान हो जाओ सावसेत सावसेत ऊंट पर चले जाते हैं ऊंची नीचे होती है तो वहां के लिए सावसेत तो ऊट सावधान हो जाता है ऊट पशु को भी चेत हो जाता है सावचेत करते ही इस तरह से भाई अपने को सावचेत बनाओ सावधान बनाओ चेत करो चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे बैरी का तार नहीं लावे बाल वृद्ध को देतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे बैरी का तार नहीं लावे वो समय नहीं लगाता है बाल वृद्ध को देतो रे बालक वृद्ध जवान सब तरह जा रहे हैं आप इतने वैसे हैं प्राय समाधि होगी एक बात अनुभव है कि हमारे छोटी अवस्था चले गए समान अवस्था चले गए बूढ़े अवस्था चले गए हमारे सामने ऐसे चले गए हम बीच में बच गए हैं बड़े बूढ़े भी हमारे से भी बीच चले गए और हमारे समान अवस्था वाले भी चले गए और हमारी छोटी अवस्था वाले चले गए तो बाकी बचा कौन है ये विचार करो जब सोचो सावधान हो जाओ कब चेत बोलोगे कब चेत होगा वो जिस दिन भी हम सावधान हो जाए हर दिन सावधान रहे दिल में जागृत रहिए बंदा हेत फिर हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा दिल में जागृत रहिए बंदा जागृत नगरी में चोर अंदा गए जनवा लगा जमदू था जाग गया गोदनाथ था सोते हैं सोते को पता नहीं लगता है गफलत में बिना विचार के समय जा रहा है राम राम राम राम राम राम राम राम भजन का समय जा रहा है सावधान सावधान सावधान हो जाओ समय जा रहा है एक समय जा रहा है मौत आ रही है दो बात है जीने का समय तो खत्म हो रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है चाहे इसका समय चाहे इसका समय सच्ची बात है जीने का समय जा रहा है या मौत नजदीक आ रही है और वो आते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा बहाना बाजी चलेगी नहीं जाना ही पड़ेगा अचानक मारे ही काल अचानक समेट भी हो जाए घर ही कैमरा की ढेरी इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तुम्हारे कहा नाम जपो नाम, और मौका और है नहीं, और काम है नहीं, दूसरा काम करना नहीं। संग में आए भोगतव्य में नीति में लिखा है, सौ काम अगर एक तरफ भोजन करना है तो शतम में आए भोगतव्य में सौ काम छोड़कर पहले भोजन कर दो, और स्नान कर दो हजार काम छोड़ करके। भोजन भोजन से आवश्यक ज्यादा है स्नान, लक्ष्म प्रयाजातव्य देना हो, लाख काम पीड़ता हो तो पीड़ता उतना चाहिए, जिसमें बहाना बाजी कर देना में सुख सुकोश करते हैं। अरे देना है वही आपके काम की चीज है, परंतु कंजूस ही अपने काम की समझते हैं। धन संपत्ति खर्च में हो जाए या रह जाए वो तो बाकी रहेगी, मरोगे पहले इसमें संदेह नहीं है। आपके खाने पीने की निर्वाह की सामग्री बाकी रहेगी, मरना पड़ेगा पहले, ऐसी चिंता करते उस चीजों की कि चीजें नहीं हो तो हम जिएंगे कैसे। कंजूस करते हो छात्र, ये होश नहीं करते हो कि खाने पीने की रहने की चीजें बाकी रहेगी, पहले मरना पड़ेगा, मरना पहले पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। बहुत कम आदमी खाने की चीज न रहे मरना पड़े, ऐसा बहुत कम आएगा मौका, ज्यादा मौका आएगा है सब चीजें सभी है, खाने पीने के पहनने की चीजें पड़ी है पहले मरना पड़ेगा। लक्ष्म भी आए जाते दान करना हो तो लाख काम शुरू पहले रहो, और कोटिन जग तुम्हारी समय करोड़ काम बिगड़ रहा हो एक तरफ, एक तरफ भगवान का स्मरण करना है तो करोड़ हम बिगड़ जाओ, बने बैठा भगवान का नाम ही सीधा चाहिए। कोटिन जग तुम्हारी स्मरित करोड़ काम छूट जाओ, बोले परंतु भगवान का स्मरण ही सुनना चाहिए। भगवान की याद के लिए बड़ी काम की चीज है, ऐसा संसार में कोई काम नहीं है भगवान की स्मृति के समान। हरी स्मृति सर्वतिमाणाम संपूर्ण विद्याओं का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, वो याद रही तब ठीक है। यह तेज वेदी सत्यमस्ती नो तेज वेदी महती विनष्टि, इस संसार में आकर भगवान को याद किया तो बड़ी ठीक है, अगर समय खाली चला गया तो महती विनष्टि बड़ी भारी हानि है, महान हानि है, उसका पता नहीं है क्या दशा होगी, इसको कुछ पता नहीं। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं, भगवान से बार बार कृपा करो नाथ भूलो नहीं। एक भगवान की याद रहे तो मरा भी सार्थक हो जीना भी सार्थक, याद आए मर गए तो कोई हर्ज नहीं है, याद रहा नहीं मरे तो कोई हर्ज नहीं है, भगवान की याद नहीं हुई तो हानि नहीं, जीने में कोई फायदा नहीं मरने में कोई फायदा नहीं। भगवान की विस्मृति में जीने में क्या फायदा, मनुष्य जीवन नहीं है, पशु है पक्षी है वो मनुष्य बड़ा नहीं है, अरे भगवान की याद ही नहीं मरे तो क्या फायदा, दुर्गति हो गई। इस वास्ते भगवान के स्मरण करने में जीने में फायदा मरे में फायदा, हरे लाभ ही लाभ है भगवान की स्मृति में, अरे भगवान की विस्मृति में नुकसान नुकसान है। इस वास्ते सच्चे लाभ के लिए तत्परता से लग जाता है, भगवान से प्रार्थना करनी है नाथ मैं भूलू नहीं, कैसा ही समय आ जाए मैं आपको भूलू नहीं, भगवान की स्मृति होगी सब लाभ, और भगवान की विस्मृति में नुकसान नुकसान सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान की विस्मृति है नुकसान है, बड़े भारी नुकसान है, भगवान को भूल के क्या फायदा निकला, जीने से क्या फायदा, मरने से क्या फायदा, लाभ से क्या फायदा, दुखना से क्या तो फायदा, धन मिल जाए तो क्या फायदा, नहीं मिले तो क्या फायदा है, भगवान की विस्मृति है तो कोई फायदा नहीं। भगवान याद है धन मिले तो मौज है, न मिले तो मौज है, जीवे तो मौज है मरे तो मौज है, भगवती वृत्ति आ जाए तो मौज है, आपत आ जाए तो मौज है, भगवान की यादगिरी है आपत में कोई लाभ नहीं है, दुख में कोई हर्ज नहीं है, सुख में कोई लाभ नहीं है, भगवान की स्मृति है लाभ है, कोई हरि भजन समाना भगवान के समान लाभ कोई नहीं है, ये लाभ ले रहे हो तो अपना जीवन सार्थक है, नहीं तो मनुष्य जीवन निर्थक। पशु पक्षी भजन कर नहीं सकते, वही दशा अगर मनुष्य जन्म के मिलने पर हुई तो मनुष्य जन्म का लाभ क्या लिया? पशुओं के जन्म हुआ। जैसे भगवान भगवान की स्मृति के बिना शरीर जाता है वैसे ही शरीर खत्म हुआ, क्या फायदा हुआ? अगर भगवान की याद है तो बड़ी मोजी बात है, बड़ी आनंद की बात है। एक संत से पूछा कि महाराज अभी निकम्मे बैठे हो, निकम्मे नहीं जाए, तेरे आने से हुआ, तेरे आने से तेरी तो वृत्ति गई तो तुम्हारी भूली हो गई, ये नुकसान तेरे मिलने से हुआ, ये नहीं तुम स्वामी था भगवान में लगे था वृत्ति। आज देखे आदमी आया, एक आदमी आया देख करके हमारी वृत्ति नष्ट हुई, कई सदगुरु वृत्ति गई। ये तो हरदम भगवान की स्मृति रहती, रात और दिन हरे स्मृति संपूर्ण भगवान की स्मृति है। भाइयों बहनों, इसके समान कोई लाभ नहीं है, लाभ कोई हरि भक्ति समाना, भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। भगवान के प्रेम है, भगवान से लगे, भगवान प्रिय लगे, मौज है पे, फिर परवाह नहीं, मर जाओ तो परवाह नहीं, जियो तो परवाह नहीं, भगवान याद है। अरे भगवान याद नहीं है जीने क्या फायदा, मरने में क्या नुकसान? जो भगवान याद नहीं है तो नुकसान नुकसान, जीने में नुकसान, मरने में नुकसान, सब दिन नुकसान है। इस वास्ते भाई आप लोगों से प्रार्थना है भगवान को याद रखो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, प्रार्थना यही करो, आपको भूलो नहीं। दीवा भूवा मास वासु नरके वा नरकांत प्रकाम अवधि रसार बार बिंदु चरणों के मरने की चिंतया में, जंगल मरे, घर में मरे, बाहर मरे, कहीं मरे, मृत्यु समय में भगवान याद है तो मरना सफल है, कोई बात नहीं, मरने में कोई नहीं। और भगवान को भूलने जीने में क्या फायदा, क्या फायदा बताओ? कोई नुकसान नुकसान है, फायदा क्या है? भगवान की याद भी नहीं है तो नुकसान सिवाय नुकसान कुछ फायदा है? इस वास्ते ही संत जरूर सच्ची बात याद रखो, हमारा भला भगवान के स्मरण से है, भगवान की यादगिरी से है। प्रभु यादगिरी तो संत है, महात्मा है, सब श्रेष्ठ है। आप गृहस्थ आश्रम में हो, घर में बैठे हो, पर भगवान की याद है तो समय आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचे है। साधु बन गए, त्याग कर दिया, अरे भगवान की याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं, निर्थक। भगवान की स्मृति के बिना सबका सब समय निर्थक जाता है। इस वास्ते सज्जनों सज्जनों सच्ची विचार प्रार्थना यही करो, बार बार प्रार्थना, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे प्रभु मैं भूलू नहीं। कौन साथ देगा, आप रक्षा करने वाला कौन? संसार में बिना भगवान के याद किए आप अभी रक्षा का कौन बार देगा, कौन सहसा करेगा, क्या फायदा? अरे भगवान की स्मृति है, मौज है, आनंद है, जीवे तो मौज, मरे तो मौज। ये भगवान की विस्मृति है तो फायदा नुकसान ही नुकसान है। इस वास्ते सज्जनों एक बात पर ख्याल रखो, भगवान को बोल रहे हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। हर सम भगवान की स्मृति है, भगवान याद रहे कोई बात नहीं, जीना भी सार्थक है, मरना भी सार्थक है। भगवान ही भूले तो न जीना सार्थक है न मरना सार्थक है, कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान से यही कहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। केवल निमित्त मात्र में आप बन जाओ, भगवान की कृपा से भूली नहीं होगी। भगवान अपनी तरफ से कृपा करने के तैयार है, निमित्त मात्र भगवत निमित्त मात्र आप बन जाए छोड़े नहीं, भगवान हरदम तैयार। मात्र जीव पर सब पर मोहरी बराबरी दया, संपूर्ण जीवन पर भगवान की दया बरबर है। मनुष्य से थोड़ी ठीक करता है, भगवान की दया में कोई फर्क नहीं है, भगवान की कृपा करने में कोई कमी नहीं है, पूरी कृपा करी है। मुझे जन्म दे दिया, अच्छा कुल दे दिया, अच्छे संग दे दिया, अच्छी बात याद करा दी, अच्छे धर्म के हुए, आपका जीवन सार्थक हो गया। अब केवल भगवान की याद करिए और सामग्री सब दे दिए, सब सामग्री मिल गई है। ऐसी समय में मैं ऐसी परिस्थिति में भी भगवान को याद नहीं किया तो बोले क्या फायदा हुआ। अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छे भाव पैदा हुए, भगवान की यादगिरी नहीं है तो क्या फायदा, ऐसे जन्म का क्या फायदा। धन है वो अच्छे काम में खर्च किया तो ठीक है, ऐसे खराब काम नहीं किया तो धन हो चाहे भटा हो बरूबर है, फिर क्या। बढ़िया नोट है वह खर्च नहीं किया तो क्या करते, रद्दी कागज ये समान है, उसे सिवाय क्या ही देते उसकी। खर्च करो तो इज्जत है, तो नोट कहलाते हैं, अरे वो काम में नहीं ले तो क्या फायदा। यूं पड़े हुए चाहे लाखों रुपए का नोट हो चाहे बिल्कुल रद्दी कागज हो कोई फर्क नहीं, क्या फर्क होता बताइए, आप बताओ फर्क हो। जब खर्च नहीं करे तो क्या फायदा। ऐसे जन्म साधु का हो गया, साधु बन गए और साधु वेश धारण कर लिया, अगर भगवान की स्मृति नहीं है तो क्या फायदा हुआ। आप सता सकते हो है बता रहे। राम कहत कोड़ी भला चूचू पड़े दूसरा कंचन काया कृष्णकारी जान हरि का नाम। हरि का नाम बड़ी सुंदर काया क्या काम कही, चामड़ा चलता है घर जा गलत कोट हो गया घर गए सब ऐसे राम राम राम राम राम, राम कर रहा ठीक है, सार्थक है बहुत अच्छा है, बिना भगवान क्या काम का। राम का तो रानी भरी दे को शुभ स्वाद क्या है, भगवान के बिना सब शुभ है। एक रति बिन पाव रति को, एक रति बिन पाव रति को, एक रति बिन पाव रति को कुछ कीमत नहीं होती। भगवान में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान अच्छा नहीं लगता है, सज्जनो वो मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म नहीं है, वो पशु पक्षी जीवन है, मनुष्य जन्म नहीं। वृक्ष वृक्ष भी है लोहकार वस्त्री व सुसन्न में जीवती, लोहकार की धुवन धुवन हो धवन वो फूफा करती फूफा, लोग बिगड़ जाता है लोग ऐसे धो, भजन नहीं किया तो धोखी है कोई धोखी है, श्वास दे क्या फायदा गया। श्वास आया भगवान ने कृपा करी, आपने लाभ क्या उठाया, जबकि भगवान की स्मृति नहीं तो क्या क्या फायदा। मनुष्य धर्म कैसे हुआ, वो लोहार की धोखड़ी होती है प्रभुती हूँ एक ही बात है, एक ही बात भगवान को याद रखो। हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करो भगवान से सच्चे हृदय से, रोको के कहो कि नाथ मैं भूलू नहीं, ये भूलू नहीं, तो भगवान कृपा करेंगे जरूर करूं करेंगे करेंगे करेंगे। एक दिन आप करके देखो वो दिन दूसरे दिनों की अपेक्षा विलक्षण आपको मालूम होगा। भगवान की स्मृति उस दिन भी है सदा एक प्रयत्ना यतमान अस्तु योगी संशुद्ध गल विषा प्रयत्नाथ यतमान प्रयत्नाथ यतमान अस्तु प्रयत्न से तन करे प्रयत्न किया उस दिन प्रयत्न ज्यादा दूसरे दिन तीसरे दिन ज्यादा तीसरे चौथे दिन ज्यादा प्रत्येक दिन में तेजी से बढ़ता रहे तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। भगवान सब जगह मौजूद है, सब जगह हर समय में, हर समय में हर जगह मौजूद है। बुराई हरदम हो ही नहीं सकती, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अब भलाई सब जगह तैयार हरदम सबके लिए, किसी के लिए मना ही नहीं, भगवान की स्मृति की मना ही नहीं है, सबके लिए तैयार विस्मृति नहीं है। ये भूली अपनी है, आप अपनी गलती है, अपनी गलती का सुधार करने का जिम्मेवारी अपने पर है, ये दूसरे पर नहीं है। अपनी भूले कौन सुधारेगा, अपनी भूल है, आप जानकर भगवान भूलते हैं, उसका दर कौन करेगा। कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई भगवान है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई हमारा कोई साथी है जो कि हमारी भूल को दूर कर दे, हम दूर करेंगे तो होगा। संत कह सकते हैं, महात्मा चेता सकते हैं, आपको होश में ला सकते हैं, परंतु भीतर के अंधकार को दूर कौन करेगा, आप स्वयं करोगे। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादिये, गीता कहती है अपना उद्धार अपना करो, अपना पतन आप पत करो। बंधु आत्मनाथ है, वो भाई अपना बंधु है जो अपना उद्धार करता है और अपना पतन करता है, वो अपना ही बैरी होता है स्वयं ही, कोई दूसरा बैरी नहीं है। भगवान की विस्मृति करी है, यही बैर है, यही तो नुकसान करने वाला है। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। वो होगी जब तो ठीक है, अगर वो नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं। विश्वास दे भाई बहन, सब चेत करो कि हमारा समय इतना गया सो गया, अब रहा हुआ समय हमारा नसीब भी क्या है। अगर वह समय भी खाली चला गया तो ऐसे हो जाएगा, जैसे बाल्यावस्था में नहीं पढ़े, बिना पढ़े समय गया, फालतू गया, क्या फायदा बताइए, क्या फायदा। पढ़ने के समय पढ़ाई नहीं गई तो फायदा हुआ, ऐसे ही 14 लक्ष धोनी में एक मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जैसे बाल्यावस्था पढ़ाई के लिए मिलती है, ऐसे ब्रह्म विद्या के लिए ये एक समय मिलता है। 14 लाख धोनी में एक समय मिलता है जिसमें आप ब्रह्म अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो अगर नहीं करी तो क्या फायदा, मनुष्य जन्म का क्या फायदा, पशु पक्षी हो जाते हैं। भगवान के स्मृति किए बिना मिनट पढ़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान की स्मृति कर तो सब समझा, कोटि हरी स्मृति, करोड़ों करोड़ों काम सड़ कर भगवान का स्मरण करो, करोड़ों काम भेट जाए तो बिगाड़ नहीं है, एक भगवान की भूल गए तो बिगाड़ है, नुकसान है। सच्ची बात यह है सज्जनों, कृपा करो भगवान को भूलो मत। कबीर देव जी यही कहो, गंगा जी से यही कहो, संतों से यही कहो, महात्मा से यही कहो, धर्म से यही कहो, पुण्य से यही कहो, तीर्थ व्रत आदि कर लो उनसे यही कहो, भगवान को भूलो नहीं, ये भगवान को भूलो नहीं, भगवान को भूलो नहीं, सब कुछ आपका सार्थक हो जाएगा, बता शुद्ध पवित्र निर्मलता आप आ जाएगी। भगवान के स्मरण नहीं करने से कोई फायदा नहीं, मनुष्य और क्या किया। अरे भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को याद नहीं किया तो मनुष्य धर्म का सार्थक कैसे हुआ। इतना समय अच्छा मिला है, उत्तम मौका मिला है, वो मौका भगवान के स्मरण खो दिया तो बड़ी भारी हानि करी है। समय ठीक मिल गया है पर भगवान की याद करो, उनके याद है तो बड़ा ठीक बात है, नहीं तो बड़ी नुकसानी बात है। नोचे दिया बेरीन महती विनिश्चित, बड़ी हानि है, बड़ी हानि। इस वास्ते भाई बहनों तेरे से भगवान में रहेंगे, एक भगवान में लोग पाप ताप छूट जाएंगे, दुराचार छूट जाएंगे, दुर्गुण छूट जाएंगे, खराबी मिट जाएगी, अच्छाई आ जाएगी। एक भगवान याद करने से संपूर्ण अच्छा आप में आ जाएगी, बुरे सब मिट जाएगी, एक भगवान याद करने से, भगवान की स्मृति मात्र से सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान की याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं, क्या फायदा बताओ। मंदिर में गया, अच्छा साधु हो गया, संत हो गया, भगवान की याद नहीं करी, क्या फायदा। आप इतने बैठे हो विचार को, क्या फायदा। ये भगवान का स्मरण है तो मौज हो रही, आनंद हो रहा है, सब समय सार्थक हो रहा है, मौज हो रही है, मन में उत्साह होगा, उत्कंठा हो गई और मन में उत्साह होगा कि भगवान की स्मृति हो रही, भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की स्मृति हो रही है, कहते आनंद की बात है। तू पुनः राम नाम दन राते सादर जबु अनंग राते, पार्वती जी कह रही है भगवान शंकर से, सती कह रही है राधे नाम नाम लेते, भगवान का नाम राम नाम शिव स्वप्न लागे जाने उमा जगत पति जागे समाधि में बैठे भगवान में तल्लीन होकर बैठे चुपचाप तो राम राम राम राम राम राम भगवान जागे समाधि जगते भगवान के नाम की ध्वनि आती है ध्वनि हजारों करोड़ों वर्ष बैठे हो भगवान का भजन करते हैं तो उतनी बड़ी उम्र भी सार्थक हो गई। थोड़ा भी जीवन लगा मनुष्य भगवान का भजन नहीं किया क्या फायदा हुआ। सत्संग आपने किया भगवान की याद नहीं तो क्या सत्संग हुआ। सत्संग नहीं है सत्संग पूछे सत्य का संग सत्य सत्य साथ के संग भगवान की याद में सत्संग है भगवान की विस्मृति है सत्संग नहीं हुआ। चेत करो और कोई है नहीं अपना शिवाय भगवान ही आपका कौन है। आपका कौन है क्या आपकी सहायता करे क्या सहायता कर सकता है उसमें क्या ताकत है आपकी सहायता करे मौत से रक्षा करने वाला है कौन। सर्व समर्थ भगवान है अच्युत स्मृति मात्र यश स्मरण मात्र सर्व संसार बंधना चले जिसके स्मरण मात्र से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसे भगवान है। और कौन आपका पूर्ति करने वाला है कोई दूसरा चेत करने वाला ऐसा कोई है आपको जानते आता है। उमा राम समेत जगमाही गुरु पितु मातु बंधु कौन आई संत महात्मा है तो भगवान की याद कराने से ही संत बना उसमें है। भगवान की विस्मृति हो तो संत बना क्या हुआ अच्छा पना क्या हुआ। भगवान की याद है तो सब अच्छा पना है सब श्रेष्ठ है आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा आपकी सदगति हो जाएगी इसमें फर्क नहीं है। दो विभाग है दो विभाग आपका मुख परमात्मा की तरफ है तब ठीक है और परमात्मा को छोड़ी संसारी तरफ आपकी वृत्ति है तो बड़ी भारी नुकसान की बात है। बार बार जन्म ना मरना पड़ेगा दुखों का अंत आने का नहीं है। फिर भगवान की स्मृति है तो दुख नजीक नहीं आएगा आनंद रहेगा। भगवान की याद पूरी हो रही है बहुत अच्छी बात है बड़ी उत्तम बात है ऐसा मौका और है नहीं। इस वास्ते सुंदर अवसर मिला है तो भगवान की स्मृति हरदम रहनी चाहिए। भगवान से एक ही प्रार्थना एक ही प्रार्थना सब कर मांग एक पर राम सरस्वती हो तिनके मन मन मेरे हो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं सब कर मांग एक पर दान पुण्य धर्म आदि कीर्तन सत्संग तीर्थ दत्त आदि कर गए सब का फल क्या सब का फल है भगत माना भगवान की भक्ति हो जाए भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए यही सब का फल है। आपका दान आपका पुण्य आपका धर्म आपका ठीक अनुष्ठान वो बढ़िया है भगवान की स्मृति हो जाए। एक भगवान की स्मृति में कुछ नहीं है भाई एक रति में पाव रति एक भगवान की रति नहीं है तो कुछ कीमत नहीं है। है भगवान की स्मृति है सब ठीक है सब मौज हो गई है। सज्जनो धन कमा रहे आप रहे लाभ नहीं है बड़ी यश प्रतिष्ठा की रही कोई फायदा नहीं है नाम आपका हो गया संसार में कोई फायदा नहीं है भगवान की स्मृति हुई सब फायदा एक बात में भगवान की स्मृति में यश स्मरण मात्र है ना धर्म जिनके याद करी मात्र से धर्म संसार से मुक्त हो जाता है। इस वास्ते संतों ने इस बात को ही विशेष आदर दिया है। महिमा बताइए भगवान हो गया भगवान से भी यही प्रार्थना करो हे नाथ बोलो हे नाथ सब पाप छूट जाएंगे सब अन्याय छूट जाएंगे अनंत सब बढ़ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान को स्मृति नहीं कही सब अदर्थ आ जाएंगे सब पाप आ जाएंगे सब दुष्ट आ जाएंगे सब दुराचार दुराचार आ जाएगा सब कल्याण पतन हो जाएगा महान पतन हो जाएगा एक भगवान की स्मृति सब ठीक हो जाएगा। भाइयों बहनों ध्यान दे, हर समय भगवान की याद रहे, अमरा बता बना अपने मित्र में है, सज्जन में है, हमारे हितेशी में है, भाई तुम्हें है जो भगवान की याद दिलावे, भगवान की तरफ हमारी वृत्ति लगा दे, हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, प्रभु स्नेह हो जाए, भगवान के चरणों को छूटे नहीं, वे चरण प्यारे लगे, ऐसा दिव्य संग से हो जाए, वो संत है, वो महात्मा है, वो शीर्ष है, जिसे हमारा भगवान में मन लग जाए। यानी एक भगवान की स्मृति के बिना कोई फायदा है, क्या फायदा है आप जरा सोचो। शरीरम स्वरूपम तथा वा करतम यशस्ताद चित्रम धनम वेद तुल्यम मन से न लगने हरे नगरी पद में तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों क्या है। शरीर बड़ा सुंदर है, धन भी मेरू के समान धन आपके पास में है, संपत्ति आपके पास में है, पर भगवान के स्मरण नहीं क्या फायदा। ये दरिद्र हो गए, पास में कुछ नहीं है, पर भगवान की याद के लिए क्या हानि है, क्या बात है बताइए। अन्न नहीं मिले भूखे पर भगवान की याद करी है तो कोई परवाह नहीं, बेपरवा मत करो। बड़ा बढ़िया भोजन मिले पर भगवान की याद करी है क्या फायदा, उससे फायदा क्या, हमारे क्या फायदा हुआ वो तो। अच्छा भोजन बढ़िया है, चीजें सब बढ़िया है, सामग्री बढ़िया है, जीने में सब बड़ी सुविधा है, पर तो भगवान की सुविधा नहीं है तो क्या है। एक भगवान की स्मृति के बिना कोई अपना नहीं है, संत है, महात्मा है, अच्छी बात है, भगवान की याद गिरावे तो अच्छे है, क्या भगवान की याद नहीं कराते तो क्या करे उस संत का, संत से करे क्या, क्या लाभ है बताइए, लाभ ही तो एक ही लाभ है। सब कर मांगेगा पर राम चंद्र के सब कर मांगेगा, नाम पार हो दिवस में से ध्यान तुम्हार कुमार योग निज पंथी प्रतिभा ब्राण ब्राण जाए कई बात। हनुमान जी ने राम जी से कहा है कि महाराज आपका ध्यान है, आपका नाम है, सीता जी की ऐसी आपत है, सीता कह रही विपत विशाला विनय कहे भर दीर नयाला, बहुत विपत्ता भगवान का हनुमान मेरी याद के लिए उसकी विपत्ति है, हनुमान जी का नाम है, आपकी स्मृति है विपत्ति का, उसकी विपत्ति है ही नहीं, नाम पारू दिवस आपका नाम हरदम पैरा लग रहा है, प्राण जाए किस तरह से पैरा लग रहा है हरदम, नाम पारू दिवस ए ध्यान तुम्हारे कपाट रोज निज पद से दिखा चलो मैं लगा ता लगा हुआ है, प्राण जाए कई बात किस रस्ते से बन जाएगी। क्या हनुमान विपत प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न होई, जब आपका भजन नहीं होता है तो विपत्ति है, वो बड़ा विपत्ति वाला है, मन दंधे राजी हो जाता है, समझता नहीं है कोड़ी साथ चलेगी नहीं कोड़ी भी क्या फायदा। भगवान की स्मृति है कोई बढ़िया परवाह नहीं, दरिद्री हो गए पास में कुछ नहीं है पर भगवान की याद है तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत उत्तम काम होता है, बड़ा श्रेष्ठ काम हो रहा है, भगवान की याद हो रही है, इस वास्ते एक ही बात है, सब घर मांगेंगे एक बार सब काम एक ही बार एक भगवान को याद रहे, संतों से महात्माओं से भगवान से अस्सी श्रेष्ठ पुरुष से मांगो तो एक ही बात कि भगवान को भूले नहीं, एक भगवान ये याद है तो कैसे लोक और परलोक और शुद्ध और सिद्ध सब कुछ मिल जाएगा, अरे भगवान के भूलने से कुछ नहीं है। जैसे शरीर में प्राण रहते सब कुछ है, अरे प्राण निकल गए मुर्दा है, सो जाओ तो स्नान करो कपड़ों सहित ये दशा हो जाए, कैसे भगवान के भजन के बिना मुर्दा जीवन है मुर्दा, भगवान की स्मृति नहीं है तो मुर्दा है, वो जीवन ने क्या फायदा हुआ, क्या फायदा जीने से, ये बात है। इस वास्ते सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ। भगवान के हरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन ये मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में राम धन ऐसा है मेरा भाई। यो धन तन मन सिखी, तन मन साते लीजे प्रेम प्रीति लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई। नाम रूपी धन है ऐसा, वो अभी दे दो मुफ्त में लिया जाए तो मैं, और महत्व ऐसा बड़ा भारी। सतयुग में नाम लेने में जितना समय लगे उतना समय लगता, अभी कलयुग में भी समय नाम लेने में उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता था। अरे कीमत उठेगी कलयुग के हिसाब से, लेने में इतना सस्ता है और बिकने में कीमत कितनी है वो कलयुग के हिसाब ही है। जो वस्तु सस्ती आती है बहुत महंगी जाती है उसी में लाभ होता है। भगवान नाम लेने में सतयुग में समय लगता उतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता इसमें। पूंजी उतनी लगती है और कीमत कितनी होती, कीमत कीमत होगी कलयुग के हिसाब से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी बहुत लोग पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कितना सस्ता सौदा है, ध्यान दिया कि नहीं? जो लेने में सस्ती वस्तु आती है दाम बढ़ने में विशेष बिकता है तो उसका लाभ होता है, ज्यादा होता है। नाम लेने में समय लगता है, कलयुग जितना सतयुग त्रेता द्वापर में जगह उतना लाभ उठता है कलयुग के हिसाब से। ऐसा मौका मिलेगा और नहीं मौका, कलयुग का मौका है, कलयुग की बात है ये। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं। अरे भगवान से कहीं भी बात निरंतर जाती नहीं। सुबह का गर्जा हुआ संतों कहीं भी बात निरंतर नहीं जाती, भगवान सामने की हुई प्रार्थना निरंतर नहीं जाती, भगवान से हरेक बात को निरंतर नहीं जाती। प्रभु से कहो विनती करो बार बार बार बार कहते रहो तो भगवान की जरूर दृष्टि जाएगी तरफ। अरे भगवान की कृपा से भगवान की स्मृति हो गई, अरे वो स्मृति कल्याण कर रही, इसमें किंचन मात्र भी संदेह की बात नहीं है। विश्वास के एक ही बात पर डट जाओ, एकदम डट जाओ, कृपा से भगवान की स्मृति हो। दूसरे से मांगो तो यही बात मांगो, का मतलब एक ही बात चाहिए, भगवान को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले। संतों से ब्राह्मणों से अच्छे पुरुषों से अर्घ मांग रहा हो तो एक ही कि भगवान को न भूलो, प्रभु को न भूलू मैं, ऐसी कृपा करो भगवान भूलो नहीं। भूले ना है बने कदे आने थी, भूले ना है बने। कह राम जी कह सात राम दास संग्राम, राम जी भूलू की कर, भूलिया बूढ़ी हो मादनो जावे की कर, गधेरी जून चांदी पाना ऊपर लदे लून लेडे लदे लून चढ़ावे श्याम शिखर, कह दास राव राव जी गुरु भी कर, भूलिया बूढ़ी हो जाओ। भगवान की विस्मृति का फल है जो आज भी नरक भोग रहा है, तरते हेतु भोग रहा है, कष्ट उठा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, एक ही बात है भगवान को भूला है। हे भगवान याद रखे तो कोई आफत आ नहीं सकती, नजीक नहीं आ सकती, आपके डर नहीं आ सकती, विपत्ति भाग जाएगी सबकी सब भगवान के एक स्मरण करने से। सबका सब कर पा रही एक बल एक एक एक ये जसोमती हरिहरधर से, भगवान का नाम हरिहरधर है, नाम है ये जसोमती जीव है, इस जीव के ऊपर हरि नाम रह जाए। जैसे यशोदा मैया के हृदय में प्रेम है भगवान कृष्ण और बलराम, ये दोनों भाई है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्यार से भगवान का नाम उच्चारण, जीवन सफल उच्चारण, देखने वाला जीवन सफल हो गया, सुनने वालों का जीवन सफल हो जाए, सुनने वालों के हृदय में एक शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद की लहरा फैलेगी। एक भगवान की याद करने से, एक भगवान के भूलने से आनंद हो जाएगा। एक ऐसी है, इस वास्ते भगवान की स्मृति हरदम रहनी चाहिए। सब गर्भा कहेंगे एक बार राम सर, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए बस, सब का फल यही है। परम संत, परम श्रेष्ठ, परम उदार, परम श्रेष्ठ आदमी वही है जो भगवान की स्मृति है, भगवान के स्मरण में लगा है, भगवान की यादगिरी में लगा है, वही श्रेष्ठ है, वही भाग्यवान है। नहीं तो भाग्यवान से क्या फायदा, रुपये पास में हुए बहुत है, भगवान की यादगिरी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है सज्जनों, रुपये से क्या फायदा होता। ये भगवान की स्मृति से निहाल हो जाती है, सदा के लिए कृत कृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, न जानना बाकी रहे, न पारा बाकी रहे, न करना बाकी रहे, सब काम पूरे हो जाए एक स्मृति से। अरे भगवान की स्मृति के बिना कुछ फायदे नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ये कौलायत का समय है, तीर्थ का समय है, ये पवित्र स्थान है, कपिल देव जी महाराज का पवित्र स्थान है, ये इस पवित्र का असली लाभ है कि अपने भगवान में लग जावे, प्रिय लगे भगवान, मीठे लगे राम लागते मीठे। एक भगवान मीठा लगे तो सब निरत हो जाएगा, सब निस्तत्व हो जाएगा, कोई तत्व नहीं रहेगा, कोई भोजन में पदार्थों में तत्व नहीं रहेगा। तत्व एक भगवान है, शिवाय भगवान के सब निस्तत्व है, निस्तत्व निस्तत्व। जैसे सार निकाल दे, सार में निकालने के बाद में क्या रहा चीज में, सार सार निकाल दिया, दूध में से घी निकाल दिया फिर क्या रहा, दही में से घी निकाल दिया, घी घी ले लिया, सांस रहेगी सांस। सार चीज कृत है, जीवन का सार है भगवान की यादगिरी, ये सार है, बिना भगवान के याद किए निरर्थक सब निरर्थक। पाई रही बिन पाई, बिन पाई पाई बिन पाई कुछ फायदा नहीं, ये भगवान की यादगिरी है सब ठीक है। एक ही बात है, एक जीव है, प्राण है तो ठीक है, प्राण चले गए तो मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। राम जी को स्मरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जी को स्मरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जी ने मुखान गयो है, भगवान ने याद नहीं किया, जो जीता ही मुर्दे के समान है, क्या फायदा जीने से, क्या फायदा भगवान का नाम लिया मनुष्य जीने से फायदा क्या हुआ, चाहे भगवान में मन लग गया, भगवान मीठे लगे तो जीना सफल हो गया, सब सब बहुत अच्छा हुआ। जैसे भगवान ने याद भी हो गई, भगवान की स्मृति हो गई है, हरि स्मृति सर्व विपद संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति, ऐसा कोई लाभ नहीं है सज्जनों, ऐसा कोई लाभ नहीं है, एक लाभ है भगवान को याद करना। चलते फिरते उठते बैठते हरदम गए, उठते ही बैठते गए, जागते गए सोए, हरिया जिन घट राम जी कबो प्रगट हो, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हरिया जिन घट राम जी कबो प्रगट हो, उठते बैठते जागते सोते जाग हर दम काम करते हुए भगवान याद रहे। हाथ काम है मुख राम है हृदय साची कृपीत, हरिया गृहस्थी दरिया गृहस्थी साधकी है युतमी, वो साधु माई है अपना काम करती है, राम राम याद है। यादो अने वरने मदनो परे पैंको तन माषणा दो धायन चैन मन रक्तोषु कंठ्या धन्या भर स्त्री और मथुरा की स्त्रियां कह रही है ये राम वृक्ष आए हैं, धन्य वे वृद्ध स्त्रिय जो भगवान को याद करती यादो ने अवहन में दूध दूते चित खिसूटते होते मथनों पर मंथन करते हुए दही मरते होते नीपते हुए चाणी देते हुए वृक्षों को सींचते हुए हर एक काम करते हुए भगवान को याद करते भगवान का स्मरण हो रहा है। गायन से नया नेत्र में नेत्र जा रहा है, कंठ है भर गया है, भगवान की याद में स्मृति में आनंद हो रहा है, धन्य है धन्य है धन्य है, उनके दर्शन करने से धन्य है, दर्शन करने वाले का जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन सब धन्य हो जाता है, भगवान के भजन करने वाले का दर्शन हो गया, सब संपत्ति वहां आ गई जहां भगवान का भजन हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, सब संपत्ति आ गई। कोई एक पास में नहीं है तो कोपी न बनता खलु भाग्य बनता है, भाग्यवान है वे। आज लोग कहते धनवान है भगवान, भगवान सा धन है, वो धन साथ चलने का नहीं है, एक कोड़ी जो है आज मर जाती है कोड़ी का संबंध नहीं है, अरे भजन किया वे कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ना भाई भाई अलग जाओगे, ना आले अलग ले सकते, ना को बेटा ले सकते, ना उसे सुविधा दे सकते, ना राज ले सकते, ना भारत होता है, ना बोझा होता है, सदा साथ में चलता है, सब जगह शांति देता है, पर लोक में भी सब जगह शांति देने वाला भगवान का भजन है। असली भजन किया है तो वो सदा साथ में, कहीं जावे परिचितों में अपरिचितों में कहीं जावे उस जगह भगवान साथ में। मेरे भाई वृंदावन गई, द्वारका जी गई, किसम गई, जगत गई, भगवान साथ में, सब लोग बड़ा आदर करते हैं, सब सत्कार करते हैं, आओ भाग्य समझते हैं, उन्हें दर्शनों से प्रसन्नता होती है, दर्शनों से पाप का नाश होता है, भगवान क्या है। एक भगवान की स्मृति होने से मीरा भाई है, नहीं मीरो बहन क्या, आप जरा सोचो कि भजन अगर नहीं हो तो मीरा भाई क्या हुए। जिस संत के भगवान का भजन नहीं है वो क्या संत हुआ, क्या अधिकता हुई इसमें, अधिकता एक ही बात ये थी, भगवान की याद है, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, एकांत में भगवान का भजन है, सब लोगों के सामने भगवान का भजन है, उसमें कोई काम नहीं, बिना किए हुए सब काम सब सिद्ध हो जाते हैं, एक साधे सब सदैव सब साधे सब जाए, एक काम सिद्ध करे भगवान की याद की, सब काम सिद्ध हो जाएंगे, राज संपत्ति रूपये भवन पदार्थ चतुराई चंद्र पंडिताई सब कुछ आ जाए, एक भगवान के भजन में, भगवान की यादगिरी में कुछ नहीं, लाखों करोड़ों रुपया है भगवान की यादगिरी नहीं है तो क्या फायदा, उसमें से क्या फायदा बताओ, कोरा धोखा है, कोरा धोखा है, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार मिल गया, पर भगवान का भजन नहीं है, भगवान का संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों, क्या है उसे मनते न लग्नम धरे रागनी पद में, भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, कुछ नहीं, सब संपत्ति है वो भगवान के भजन की है, सब कुछ जो बिछेरता है भगवान भजन की है, अच्छे अच्छे महात्मा हुए संतों में कर्ज विभूति विलक्षणता है भगवान भजन की है, दाजो जैसा नाम था तैसा दीना ना है, रे अलावा हो रहा होश रही मन में है, दादू जैसा नाम था तैसा दीना ना है, जैसा नाम कीमती है ऐसा दिया नहीं, रात दिन भगवान ने भजन किया, दादू जैसा नाम था तैसा नहीं ना पाए, अच्छे अच्छे महात्माओं के मन में रही कि भाई तोड़ लिया, संसार में जब तरी आती है तो धन ज्यादा कमाते थोड़ा सब रोते हैं, 10,000 रूपये कमाते भी रोते हैं, 50,000 रूपये रोते हैं, 1,00,000 रूपये कमाते रोते हैं, करोड़पति कमाते रोते हैं, कि तंत कम लिया कम लिया कम लिया, अगर हम उससे आते तो आज अरबपति हो जाते, आज धनी बन जाते, मौका चूक गए। मनुष्य धर्म को प्राप्त किया, मनुष्य धर्म को प्राप्त करे, रात दिन भजन करते तो हमारी क्या दशा होती? क्या आज जब रोना पड़ता, पश्चाताप करना पड़ता, दुख आता, संताप आता, जलन होती? कभी नहीं होती। मनुष्य धर्म प्राप्त कर लिया, भक्ति का दर्शन मौका मिल गया, यार उसमें भजन नहीं किया। भाइयों बहनों चेत करो, होश में हो, होश में, होश में हो, पता लगेगा होश आएगा। भगवान का भजन है वो विशाल है, सब विशाल है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए, राजू जी महाराज हुए, संत महात्मा हुए, रामदास जी महाराज हुए, रामदास जी महाराज हुए, राजी महाराज हुए, संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, सब में ही भगवान तुलसीदास जी महाराज ही भगवान भजन। और क्या था बताइए, और क्या विलक्षणता थी, क्या राज्य था, संपत्ति थी, वैभव था, उनके पास में क्या था? भगवान का ही भजन। अरे ये सब नहीं सुनते, धन सबको नहीं मिल सकता, मान सबको मिल नहीं सकता, विद्या सबको मिल नहीं सकती, और योग्यता सब नहीं मिलती, भगवान का नाम सबको मिल सकता। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 4 नवंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से कोलायत में हुआ।